شواره بران چی دانه دانه وشم میدماران چه خوبی خانه برشواره برشواره میدی تشمیش میاره نشکار بیجار آی خدا بیجیدار دوباره نشکار بیجار آی خدا بیجیدار دوباره جان تره قربان برش زنجیری شور شور بره کور دیگه جور کرده ای کور کورنگ من جچنگ من بره مانی کری تو می جادو جنسون به خونسون برشواره برشواره بیدی تشمیش میگیاره نشکار بیجار آی خدا بیجیدار دوباره نشکار بیجار آی خدا بیجیدار دوباره می گل ناز دنه چی ناز نیمه آرام آرام خنه ایمه او چیه هوا تاره هوا تاره ای کشیم بسر داره اگه پوشت بمارای خدا مرزن اشاره اگه پوشت گمارم خدا مرزن اشاره نز دانه گل مانه دونه گل گل آتش چی سرکش چی سرکش جدابش کنم قش برم پندر نره جندر شواله دش چومان عزیز جان عزیز جان نسو جان دلو جان هوا تاره هوا تاره این کشیم بسر داره اگه پوشت گمارای خدا مرزن اشاره اگه پوشت گمارای خدا مرزن اشاره Thank you. yâre biri zûter caftab titab edilmedi aftab nare titab edilmedi aftab nare شور شور بره کور جور کره ای خود تو رنگ من جچنگ من بر مانی خری تو بی جادو بی جادو جنسون به اصول برشواره برشواره بیدی تشمیش میگیاره نشکار بی جمارای خدا بیجیدار دوباره نشکار بی جمارای خدا بیجیدار دوباره می گل نازدنه چی نازمینه آرام آرام خانه ایم او چیه هوا تاره هوا تاره این کشمیم بسر داره اگه پوشت بمارای خدا مرزن اشاره اگه پوشت بمارای خدا مرزن اشاره نزدانه گلمانه گونه گل بل آتش چی سرکش چی سرکش جنابش گونم قش برم قندر نبه جندر شواله دشه چومان عزیز جان عزیز جان نسو جان دلو جان هوا تاره هوا تاره ای کشیم بسر داره اگه پوشت گمارای خدا مرزن اشاره اگه پوشت گمارای خدا مرزن اشاره